ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องสร้างใจให้ถึงพุทธะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่16ตุลาคม2525ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ในตอนเข้าพรรษาในคนไทยเราก็ยังระลึกกันอยู่ว่าเราควรจะได้ปฏิบัติธรรมในวันเข้าพรรษาในตอนเข้าพรรษาช่วง3เดือนแม้แต่ขี้เหล้าก็ยังเข้าพรรษาก็มีจริงๆนะแต่บางคนน่ะร้ายนะขี้เหล้าเนี่ยเข้าพรรษา3เดือนก็จริงอยู่แต่9เดือนที่ออกพรรษาแล้วเอาหนักกว่าเก่าถ้าไม่เข้าพรรษายังพอทำเนาไม่มีจังหวะที่มันมีการกดดันนะมันไปเรื่อยๆไม่มีการกดดันก็เรื่องยังไม่เท่าไหร่พอยิ่งพอได้เข้าพรรษา3เดือนเข้าพอออกพรรษาเท่านั้นละใหม่เรียกว่าทบต้นขึ้นไปเลยเดี๋ยวกินอย่างล้างแค้นขึ้นไปเลยทีนี้ยิ่งหนักกว่าเก่าอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะนั่นเป็นบางกรณีแต่เอาจริงๆแล้วเขามีเหมือนกันมีผู้ที่แม้แต่ที่สุดตัวเองจะสมเลเทเมาตัวเองจะเป็นผู้ที่ไม่ดีในส่วนใดๆเรื่องใดๆก็ตามที่รู้สึกตัวพอเวลาบอกว่านี่ถึงฤดูเข้าพรรษาแล้ววันเวลาเข้าพรรษาก็ให้สังวรระวัง3เดือนที่เข้าพรรษาเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมบ้างหัดลดหัดละบ้างอันนี้มีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในชนบทเขาจะระลึกในกรุงก็มีเป็นคนที่รู้จักวันเป็นพุทธศาสนิกชนก็รู้จักวาระเวลาฤดูกาลที่สำคัญคือเข้าพรรษาแล้วเขาก็กระทำตนกันสังวรระวังฝึกหัดปรับปรุงบางคนก็ได้ดิบได้ดีไปพอ3เดือนแล้วเสร็จอบรมตนว่าจะละจะเลิกสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพอ3เดือนแล้วเลย3เดือนออกไปแล้วก็ได้ดีได้ดีไปเลยนะแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองกลับคืนสู่สภาพดีเจริญขึ้นได้มีไม่น้อยนะทีนี้พูดถึงพวกเรานักธรรมะนี่ก็แน่นอนละ3เดือนเราก็เพ่งเพียรแล้วก็พยายามที่จะมารวมกันการมารวมกันยิ่งแออัดยิ่งมีมากคนยิ่งต่างจริตกิเลสยิ่งเข้ามาสุมสุมเพราะแต่ละคนคือกองกิเลสทั้งนั้นแต่ละคนนี่คือตัวกองกิเลสกิเลสมันอยู่ในตัวคนเมื่อนำคนเข้ามารวมกันก็คือนำกองกิเลสเข้ามารวมกันเหมือนกองขยะขยะแต่ละชิ้นเอามากองกันเข้าขยะชิ้นนั้นเหม็นอย่างนี้ขยะชิ้นนี้ร้ายอย่างนั้นก็หมายแสดงพิษออกใส่กันกองขยะยังมีพิษมีพิษอะไรต่างๆนานาสารพัดอยู่ในกองขยะชั้นใดคนก็เหมือนกันเอามาชุมนุมกันมารวมกันมาอยู่กันแออัดอยู่ด้วยๆกันต่างคนต่างมีพิษต่างคนต่างมีกิเลสกิเลสนานาสารพัดออกมามันก็เหมือนกองขยะเน่ากองขยะที่มีพิษมีอะไรต่ออะไรร้ายแรงเมื่อมารวมกันอยู่โดยจริงแล้วก็มันยิ่งจะได้ปฏิบัติธรรมกันดีเราจะมาเรียนรู้กิเลสนี่แหละกิเลสของแต่ละคนเมื่อแสดงออกหรือว่ามันแผ่ออกไปจากตนและไปกระทบผู้อื่นเมื่อกระทบผู้อื่นแล้วผู้ที่ไม่มีความสามารถในทางธรรมไม่มีวิทยายุทธหรือปฏิบัติตนยังไม่สามารถที่จะรับต่อผัสสะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ปรับตนเองให้ดีได้ให้มีการรับได้อย่างไรเมื่อสัมผัสแล้วเรารับรู้อย่างดีเลยแล้วเราจะตอบรับด้วยอย่างไร อาการตอบรับนั้นมีทั้ง 2 ลักษณะ ลักษณะจิตที่ตอบรับแล้วก็ปรับใจปรับจิตให้เป็นจิตที่แข็งแรงจนกระทั่งอุเบกขาจะรับสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ฐานรับที่สมบูรณ์คือฐานอุเบกขาฐานจิตนี่เป็นฐานอุเบกขาแล้วไม่ใช่อุเบกขาเด้อต้องย้ำกันอีกซ้ำกันอีก สำหรับพวกเราก็รู้กันมาแล้วแต่ก็ต้องย้ำอยู่นั่นแหละต้องขอย้ำขอซ้ำคนใหม่มีมาต้องฟังให้ดีว่าอุเบกขาไม่ใช่เฉยเมยไม่ใช่ดูดายไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอุเบกขานี่ไม่ใช่ไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องไม่ใช่รู้เรื่องดีเป็นจิตพุทธะอุเบกขานี่เป็นจิตพุทธะอุเบกขาอย่างพุทธะไม่ใช่อุเบกขาอย่างฤาษีหรือว่าศาสดาอื่นๆอะไรที่เขาเองเขาใช้ภาษาบาลีเขาจะอุเบกขา ไปอย่างนั้นด้วยเหมือนกันแต่ในเงื่อนไขความหมายนั้นไม่เหมือนกันของพุทธานี่มีความรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นคือรู้อย่างเข้าใจโลกิยะเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้เข้าใจโลกิยะแล้วก็โลกวิทูแล้วยังเป็นโลกุตระด้วยเรียกว่าตื่นผู้ตื่นแท้นี่คือผู้ที่อยู่เหนือจริงๆเป็นโลกุตระ โลกเขาเป็นอย่างไรเข้าใจรู้เข้าใจโลกแล้วเราเป็นผู้ตื่นแล้วนี่คือไม่งมงายกับโลกแล้วโลกเขาจะต้องเป็นไปตามแบบนั้นน่ะด้วยกันสามัญของเขาก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไปด้วยกันเข้าใจอย่างนั้นแหละแบบโลกโลกโลกีอ่ะจะหลงจะเป็นทาสอยู่อย่างไรอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะเรียกว่าโลกแต่ผู้ตื่นแล้วนี่พุทธะผู้ตื่นแล้วนี่เป็นผู้ที่ เหนือเป็นโลกุตระเหนือกว่าเขาโลกเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ไปเป็นทาสโลกอย่างนั้นนอกจากไม่เป็นทาสโลกอย่างนั้นแล้วเราจะรับตอบรับแล้วเราจะมีกายกรรมวจีกรรมหรือแสดงน้ำใจวันนี้อาตมาอยากจะเน้นเรื่องน้ำใจแสดงน้ำใจแสดงความเกื้อกูลเอื้อเฟื้อ มันแสดงออกได้ตั้งแต่ในใจเรามีเมื่อแต่ใจเรามีแล้วมันมีเมตตาเกื้อกูลมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันมีทั้งสี่นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่จะต้องเป็นลักษณะสูงเรียกว่าพฤติกรรมของจิตพรหมจรรย์เป็นพรหมจรรย์เป็นพฤติกรรมของจิตพรหมมันมีเมตตาเมตตานี่คือประสงค์จะช่วยเหลือเขา สงสารนี่ประสงค์จะช่วยเหลือเขามีความปรารถนาจะช่วยเหลือเขาเกื้อกูลเขาเอื้อเฟื้อเขามันมีน้ำใจอย่างนั้นลักษณะนี้ไม่ใช่พูดเอานะไม่ใช่อุเบกขาคือเฉยเมยมันมีรู้ตื่นนี่แหละตื่นนี่แหละเป็นผู้ที่มีโลกวิทูและมีโลกุตระโลกุตระนี่มีหมดโลกุตระนี่มีโลกวิทูมีโลกการุกรรมปายะมีการรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันธรรมชาติรู้เท่าทันสิ่งที่สัมผัสเรานั้น ถ้าแม้ว่ายังไม่รู้เราก็จะศึกษามันจะศึกษาทันทีสัมผัสแล้วเราจะศึกษาสิ่งนั้นศึกษาแล้วใจของเราก็ยังเป็นอุเบกขาใจของเราก็ยังอเนนชาใจของเราก็ยังเด็ดเดี่ยวแข็งแรงทีเตอเนนชัปปเตและมีมุทุเป็นฌานมีลักษณะองค์สี่ของฌานอยู่เลยทีเดียวมีมุทุภูตะเตกัมมณีเย พร้อมที่จะทำงานร่วมด้วยเหมาะสมที่จะทำงานร่วมด้วยกับสิ่งที่สัมผัสนั้นได้เสมอกัมมณีเยถีเตตั้งมั่นแข็งแรงแข็งแรงทั้งสภาพของจิตที่เป็นเจโตวิมุตติแข็งแรงอย่างนั้นมีเจโตวิมุตติแล้วก็มีจิตที่ทำงานได้คล่องคล่องมีตักกะวิตักกะสังกัปปะมีอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนา วจีสังขาราหมดมีสภาพที่มันสมบูรณ์ขององค์หกขององค์เจ็ดของสังกัปปะพอกระทบสัมผัสแล้วก็ทำงานไวจิตนี่ไวทำงานแคล้วคล่องว่องไวเร็วไวจนปากกล่าวไม่ไหวอ่ะคำพูดจะเรียกนี่เรียกไม่ไหวหรอกมันไวเร็วเป็นมุทุพูดแล้วเราก็ได้ฝึกหัดดัดหรือปรับหรือตัดกิเลส ตัดมาแล้วจนไม่มีกิเลส เป็นบุญถ้าว่าสมบูรณ์แล้วถ้าไม่สมบูรณ์ก็สังขารแบบละหรือชำระปุญญะเนี่ยชำระเหมือนกับนักรบที่เรารบชนะอยู่ด้วยและต้องรบแล้วต้องทำลายศัตรูจะต้องบริบูรณ์และเป็นวิสังขารแล้วก็คือไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมไม่มีอกุศลเข้าไปร่วมเลยไม่มีอกุศลเข้าไปร่วมสัมปยุตหรือสังขารอยู่ในจิตเรานะเพราะฉะนั้นจะปรุงออกมาเป็นวาจาเป็นอะไรแต่ไรก็ตามความรู้ของเรา จะปรุงเป็นวาจาที่จริงวจีสังขารนี่ไม่ได้หมายถึงวาจาเท่านั้นนะวจีสังขารนี่ไม่ได้หมายถึงวาจาเท่านั้นวจีสังขารนี่จะออกมาเป็นกายกรรมด้วยได้ออกมาเป็นกายกรรมก็ออกมาเป็นกายกรรมมันเหมือนไปเป็นคำพูดแล้ววจีสังขารเนี่ยเหมือนเป็นคำพูดแล้วใครจะรู้สึกทันทีเลยอยู่ในใจเรานี่มันไม่จะเป็นคำพูดแล้วเดี๋ยวชกซะนี่อยู่ในใจแล้ว เดี๋ยวปัสสัตสนิทอยู่ในใจแล้วยังไม่ออกมาหรอกเพราะฉะนั้นเวลาออกมาเป็นวจีสังขารนี่ออกมาปังไม่ใช่วจีสังขารละกายสังขารเลยหมัดถึงหน้าเลยอะไรเป็นต้นบางทีไม่ถูกหน้าเขาหรอกนะแล้วแต่ออกมาเป็นกายกรรมได้วจีสังขารเพราะฉะนั้นมันเร็วสังกัปปะนี่เร็วนะสัมมาสังกัปปะนี่เร็วมาก เมื่อเวลาฝึกคล่องแล้วมุทุภูตะกรรมนิยะพร้อมที่จะออกมาทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างเหมาะอย่างควรมันจะกรองอย่างเหมาะกรองหรือปรับอย่างเหมาะอย่างควรปรับดัดเป็นสังขารที่ได้ปรุงแล้วจึงเรียกว่าปุญญาภิสังขารแต่อย่างถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเราเรียกอิทธาภิสังขารเลยนะจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ใช่เป็นผู้ที่ทึมมึนทึมไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยสัมผัสแล้วก็เด้อเฉยแข็งเป็นถีนังเป็นมิตรทังไม่ใช่เลย เพราะฉะนั้นจิตของพุทธะจึงจะเป็นจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานร่าเริงอยู่คำว่าเบิกบานร่าเริงนี่อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจให้ชัดเจนว่าไม่ใช่จิตเซ็งไม่ใช่จิตจืดชืดไม่ใช่จิตหม่นหมองไม่ใช่จิตเฉยเมยเด้อไม่ใช่นะคุณสังเกตอ่านให้ดีเลยอาตมาเคยย้ำบอกว่าถ้าจิตแม้ไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่มี แม้มีลักษณะไม่ชอบใจเชิงเป็นโทสะมูลจิตอย่างชนิดละเอียดขนาดไหนก็ตามที่เราจับได้ว่าเป็นลักษณะหม่นหมองไม่ชอบใจไปในสายโทสะมูลจิตไม่มีข้อแม้ขจัดออกคืออย่าให้มีในใจอย่าให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นอย่าให้เป็นอาการอย่างนั้นขจัดออกไปเลย เราจะปรับเอาจิตที่เบิกบานร่าเริงเข้ามาทดแทนก่อนโดยที่เราไม่สามารถปรับเป็นสัมมาได้มัชฌิมาได้อย่างดีก็ตามก็ยังดีกว่ายังเป็นสุขเราเคยเข้าใจแล้วว่าสุขของสมณะนั้นคือฌานเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจว่าสุขของสมณะนั้นคือฌานก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์นั่นแหละคือสุขจิตที่มีฌานคือจิตที่เบิกบานร่าเริง สุขของสมณะก็คือจิตที่เบิกบานร่าเริงแน่จิตที่ไม่มีกิเลสหรือจิตที่อยู่ในอารมณ์ของไม่มีนิวรณ์เป็นสุขจิตที่เบิกบานร่าเริงก็ต้องควรจิตเป็นสุขเมื่อท่านบอกว่าสุขของสมณะคือจิตเป็นฌานเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีถีนังไม่มีถีนมิทะไม่มีอุทธจักกุกกุจจะไม่มีการฟุ้งลอยขึ้นมา ทำไมถึงใช้กุกกุจจะเข้าไปกำกับนิวรณ์ทำไมไม่เอาอุทธัจจะเฉยๆที่จริงอุทธัจจะเฉยๆนี่นะมันเป็นคำกลางเหมือนกันคำกลางอุทธัจจะสังโยชน์นี่ไม่ได้หมายความว่าจิตไม่คิดอุทธัจจะสังโยชน์นี่คือจิตทำงานนะจิตฟุ้งลอยขึ้นมาแล้วแล้วผู้ที่มีสังโยชน์ผู้ที่พ้นสังโยชน์เนี่ยผู้ที่พ้นสังโยชน์ไม่ใช่มีสังโยชน์ผู้ที่พ้นสังโยชน์เนี่ยจะจับจิตได้แม้แต่จุดจิตที่ทำงานขึ้นสู่วิถีลอยขึ้นมา